Jablonec nad Nisou s 45 tisíci obyvateli je správním, kulturním i sportovně rekreačním střediskem Jizerských hor. První zmínka o Jablonci je z roku 1356, avšak ke stálému osídlení dochází až v 16. století, kdy byla založena první skelná huť ve Mšeně a postaven i první kostelík. Záhy se v Jablonci bouřlivě rozvíjí sklářství a díky výhodné poloze také obchod. K největšímu kulturnímu rozmachu dochází na začátku 21. století, kdy se díky zdejší základní umělecké škole začíná rozvíjet především muzikálová tvorba. Tady být s tebou, v krásném místě, a já vím celkem jistě, je to ráj. Tohle město, to je ráj, kde se perly prodávají, i když falešný jsou. A krev se rychle pění, v myšlenkách na randění ráj. Tohle město, to je ráj, kde se duše nadouvají, Jablonec nad Nisou. Tady být s tebou. Jednou z hojně navštěvovaných dominant nejbližšího okolí Jablonce je Petřín, který se nachází na Vrkoslavicích. Původnímu účelu, tedy jako vyhlídková restaurace, sloužil až do konce druhé světové války. Poté tu byl až do poloviny 60. let provozován dětský domov. V příštích letech se Petřínu vrátil status výletní restaurace a hotelu, který je atraktivní především svou polohou a také vyhlídkou na velkolepé panoráma Jablonce. Díky romantické atmosféře a svému názvu je ale Petřín hojně navštěvován především milenci z celého Jablonce. Tady být s tebou. Krásný místě, a já vím celkem jistě, je to ráj. Tohle místo, to je ráj, kde se ruce potkávají a tiše lásku větří. Tak málo na obědí, a šípek se celetí máj. Tohle místo, to je ráj, kde si zmáchy předčítaj, tak vzhůru na Petřín. Jablonec nad Nisou je jedním z mála měst v širokém okolí, které si uchovává letní kino. To se nachází na Horním náměstí, tedy v centru města. Letní kino promítá především v letních měsících, ale výjimkou nebývá ani rozšíření sezóny na květen nebo září. V roce 2007 kino zaznamenalo určitý divácký propad, to když se jeden z diváků propadl uvolněnou dlaždicí během pořádaného festivalu. V této době je ale dlažba znovu opravena a letní kino čeká nejen přestavba na areál pro děti a maminky, ale také další spokojení diváci, především milenecké páry z celého Jablonce. Tady být s tebou, na tomhle krásném místě, já vím celkem jistě, je to ráj. Tohle místo, to je ráj, kde se dlaně potkávají a čas běží tak líně. Jen věci nenadále, v půlnočním kinosále ráj. Tohle místo, to je ráj, kde se prsty proplétaj a zpívaj v letním kině. Tady být se.